szíle szemben nem ért szerencse. Volt kit megszerettem, de elfeledtem. Pénzre mentem és megszereztem. De miért legyek gyenge, én ezt nem mert lenéztek rendre, de félre menj el. A mesét éltem, amit nem bánok majd meg. Sok ezer kín szívemben százszor halt meg. Elhagyott az apám, nem sajnálom azt sem. A pokol lelkem mélyén, mert sokat látottam te. Minden így alakult pont jól. Fel kellett állni a korból. Hét évet hoztam itthonról. Kinéztek, mert feltörtem a romból. Minden így alakult pont jól. Kijutott annyi a rosszból. És a pénz nem kárpótol. De legyen az AMG határomból. Csak ennek éltem. Jól-jól tettem. Mindig küzdöttem. Mártam és nyertem. Csak ennek éltem. Jól-jól tettem. Mindig küzdöttem. Mártam és nyertem. Csak ennek éltem. Jól-jól tettem. Mindig küzdöttem. Mártam és nyertem. Csak ennek éltem. Jól-jól tettem. Mindig küzdöttem. Mártam és nyertem. Most szépen csendben szárnyal a lelkem most is fény évekre. Válaszok nincsenek sokszor a kérdésekre. Feltettem magam végre a térképedre. Sajnálom, de teszek a kétségekre. Minden így alakult pont jól. Fel kellett állni a porból. Hét évet hoztam itthonról. Kinéztek, mert feltörtem a romból. Minden így alakult pont jól. Kijutott annyi a rosszból. És a pénz nem kárpótol, de legyen az AMG határomból. Sok ennek éltem, jól-jól tettem. Mindig küzdöttem, mártam és nyertem. Sok ennek éltem, jól-jól tettem. Mindig küzdöttem, mártam és nyertem. Sok ennek éltem, jól-jól tettem. Mindig küzdöttem, mártam és nyertem. Sok ennek éltem, jól-jól tettem. Mindig küzdöttem, mártam és nyertem.